Matumaini yangu hujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Imetumia ni saa 7:30 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8:30 saa ya Afrika Mashariki. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Shirika linaloshughulika na kupambana na rushwa na ufisadi haielewi kwa sababu gani serikali haijaondoa uchafu uliopo palipokuwa soko kuu ya Bujumbura. Gabriel Rufiri anaeleza hayo wakati leo soko hiyo inatimiza miaka 5 ikiteketea na moto. Wizara ya Sheria nchini Burundi inaeleza kuwa hawajapata amri kutoka kwa ikulu ya jamhuri ili wachukue hatua ya kuachia huru wafungwa 2000 waliosamehewa na rais wa jamhuri. Na huko mkoani Rumonge, hali ya wasiwasi yaendelea kutanda kwa wakimbizi kutoka nchi ya DRC. Ni wakati ambapo wakimbizi hao wanasema kuwa wanakumbwa na magonjwa mbalimbali. Na huko ugenini, rais wa Marekani Donald Trump amemuomba rais wa Rwanda kufikisha salamu zake kwa viongozi wa Afrika. Na huko nchini Kenya, rais Uhuru Kenyatta jana aliteua baraza la mawaziri watakayehudumu muhula huu wa pili. Kuna hayo ndugu mpenzi msikilizaji na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi ya tamati. Fundi mitambo yupo Flaswa Kimana, langu jina Jamali Vyane, ngenda kumana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Baada ya miaka 5 soko la Bujumbura likiteketea na moto, waliokuwa wakifanyia kazi kwenye soko hilo wanasema kuwa siku hii ina kumbukumbu mbaya kwa maisha yao. Wafanyabiashara hao wanabaini kwamba hali ya kiuchumi inaendelea vibaya, ila wanaeleza kwamba kisa hicho kiliwapa funzo kwa sababu hivi wanajua namna ya kulinda bidhaa zao kupitia mashirika mbalimbali ya bima. Mengi zaidi na mwenzetu Placide Nyomungere. Miaka 5 hiyo ikimalizika soko la Bujumbura likiteketezwa na moto, mmoja wa wafanyabiashara wanaojili maeneo hayo walijaribu kuendelea na makazi yao. Hao walieleza kuwa waliamua kuomba mikopo katika mabenki mbalimbali hapa jijini Bujumbura, japokuwa ilikuwa ni kazi si rahisi. Halikiwa hiyo ni kama mama alieleza kituo cha Redi Isanganiro kusumbulika kikumbuka bidhaa zake vilizoteketezwa na moto ndani ya viwanda vitatu na sasa kuishi katika hali ngumu. Wafanyabiashara hao wanaeleza kuwa kile wanachosubiri ni kama soko ya Bujumbura itajengwa kwa upya ili wapate nao kuendelea na maisha. Mbali na hayo, wafanyabiashara hao wakiomba soko hilo likarabatiwe haraka iwezekanavyo, wanaeleza kuwa moja ya hasara walizopata, walipata somo kutoka kwa ajali hiyo ya kutosajilisha bidhaa zao katika mashirika ya bima. Wafanyabiashara hao wanatolea wito wengine kusajilisha kila wakati bidhaa zao ili waepukane na hasara yoyote inayoweza kutokana na ajali ya moto. Na tukiendelea kuhusu taarifa hii, serikali ingepaswa kuchunguza chanzo cha moto ulioteketeza soko kuu la Bujumbura iliyoteketea tarehe 27 Januari mwaka 2013. Hayo ni matamshi ya mwenyekiti wa shirika la kupambana dhidi ya rushwa na ufisadi Orcom. Gabriel Rufiri anabaini hayo wakati leo soko hiyo inatimiza miaka 5 ikichomwa moto. Mwenyekiti wa Orcom haelewi pia sababu gani serikali haijatoa uchafu uliopo palipokuwa soko hiyo. Kiongozi huyo anatoa wito serikali kusaidia waliokumbwa na janga hilo la moto kwa sababu wanaishi maisha duni. Tumusikilize mwenyekiti wa Orcom bwana Gabriel Rufiri. Kwa siku ya leo tarehe 27 mwezi wa Januari, tunakumbuka siku mbaya wakati soko ya Bujumbura iliungua kwa moto. Siku hiyo nakumbuka kwamba soko hiyo imeungua na wafanyabiashara wote wakapata shida. Tangu siku hiyo hakuna kitata kimoja kilishafanyika isipokuwa ni kujenga soko la Kotebu. Na soko hiyo mnajua hata hivi pangali mashida yenye mnajua. Kitu cha kwanza tunataka serikali ichunguze ionyeshe ni kitu gani kimetuma soko hiyo iungue. Na mnapaswa kujua kama karibu masoko 10 ameungua na hatujajua hata hivi ni kwa nini masoko hayo ameungua. Kitu ya pili, kuna vitu vimebaki wakati liungua. Serikali imekuwa imekubali kuwa idafagia soko hiyo. Lakini tangu tarehe ile, paka sasa, serikali bado haijafagia soko hiyo. Tuelewe ni kwa juu ya nini serikali haifagie na inajua shida ya magonjwa kwa raia. Serikali kweli imesema kama itawasaidia. Na kitu kingine watu wangesaidiwa ni wale watu ambao wamepata shida vichwani mwao. Unajua kulingana na shida ambazo zimetokea, serikali ingepashwa kusaidia wale watu. Lakini hata hivi watu hawako hivyo, wengine wamegeuka wenda wazimu, hawana kitu chote kile, hawako mzuri kwa kichwani mwao. Huyo ni mwenyekiti wa shirika la Oricom Gabriel Rufsiri akiojiwa na mwenzetu Arida Ndaikeza. Kilometa 77 za barabara Bujumbura Rumonge ndizo zitafanyiwa ukarabati siku zijazo. Waziri anayehusika na ujenzi alisema hayo jana wakati wizara anayoongoza ilikuwa ikitoa ripoti ya matendo ya mwaka 2017. Jambo Nhunzwenimana alikiri kwamba japokuwa serikali na uwezo kidogo, ni lazima barabara hiyo ifanyiwe ukarabati. Hakuna sababu za kisiasa kwa kuondoa madarakani viongozi wa vijiji viwili vya tarafa la Mabayi mkoani Cibitoke kama wanavyojifikiri watu wengi. Hayo ni matamshi ya kiongozi wa tarafa la Mabayi Pascal Baraguzuye. Anaeleza kwamba waliokuwa viongozi wa vijiji vya Rumza na Muhungu waliondolewa madarakani kutokana na makosa ya kikazi walioyatenda. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tunaendelea na taarifa hii ya habari katika taaluma ya afya, ambapo wizara ya sheria nchini Burundi inatangaza kuwa bado inasubiri amri kutoka kwa ikulu ili mpango wa kuachia huru waliosamehewa na rais wa jamhuri katika hotuba yake ya mwaka 2018 utendewe. Hayo alibainiwa na waziri wa sheria hapo jana akiendesha mkutano na viongozi wa magereza Burundi. Pamoja na hayo, Emerantine Kanyana alieleza kuwa kamati inayochunguza watakaoachiwa uhuru inaendelea na kazi yake. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu B Apolloni Tusavi. Tunashughulikia swala hilo. Unajua kwamba wanaounda serikali wanatoka likizoni. Tunachosubiri ni amri itakayosainiwa hivi punde na rais, ila kamati iliyoteuliwa inachunguza yaliyomo katika hotuba ya rais ya mwisho wa mwaka uliopita. Amri hiyo itakapotoka, kamati hiyo itakuwa na kazi ya kuchunguza kama wanaotarajiwa kuatiliwa ni wale wanaotakiwa kwa mujibu wa amri ya rais. Tuna matumaini kwamba mnamo siku tate yaliyobainiwa yatatekelezwa kwa hali halisi. Igikuwa kigiye kuja mu ngiro neza mwakoheze abari batekanije kure kwa bose bararekura. Mwaka uliopita wahusika wote waliatiliwa. Muda kwa muda tuliwajulisha kuhusu muongezeko wa idadi yao mwaka mzima, kwani kutokana na amri ya rais utamkuta mfungwa ambaye kifungo chake kinachosalia ni kama miezi miwili ili aingie katika kundi la wanaoatiliwa. Takriban ya watu 5,000 waliatiliwa, na wakati rais alikuwa pendekeza idadi ya wafungwa zaidi ya 2,500. Huyo ni waziri Emerantine Kanyana akitafsiriwa na mwenzetu Apolloni Tusabe. Tuwakumbushe kwamba akihutubia taifa mwisho wa mwaka 2017, rais wa jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza alieleza kwamba wafungwa 2,000 ndio watakaoachiwa huru mwaka huyu wa 2018. Na tuendelee taarifa ya habari katika taarifa kutoka mikoani, ambapo huko mkoani Gitega viongozi wa mkoa wa Gitega wanatoa onyo kwa viongozi wa shule mkoani humo wasiotoa ripoti kwa walimu wanaofika kazini wakichelewa. Hayo yalibainiwa na mshauri mkuu wa gavana wa Gitega alipokuwa akiwaeleza viongozi tofauti wa mkoa huyo vipengele vipya vya sheria ya wizara ya kazi na wafanyakazi. Na hii ni habari kutoka kwa mwenzetu huko mkoani Gitega, Artire Kavabushi. Na huko mkoani Lumonge, hali ya wasiwasi inaendelea kwa wakimbizi kutoka nchini ya DRC waliokuwa mkoani Lumonge. Mtu mmoja hakika alifariki dunia na wengine 20 wamelazwa kwenye hospitali ya Lumonge kwa sababu ya magonjwa ya kuharisha. Gavana wa mkoa wa Lumonge anaeleza kwamba watafanya musako kwa wakimbizi hao kwa lengo la kupokonya madawa waliokuja nayo. Jivenale Bigirimana anabaini kwamba madawa hayo yaliyozidisha kipindi cha matumizi ndiyo chanzo cha magonjwa hayo ya kuharisha. Na hii ni habari kutoka kwa mwenzetu Jean-Pierre Misago. Na tumalizie taarifa hii habari kwa taarifa kutoka huko ugenini, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza kwamba ameteua mawaziri wapya, mawaziri sita ambao walikuwa wanahudumu katika serikali yake ya muhula uliopita wamechaguliwa kuwa mabalozi wa nchi tofauti. Miongoni mwa walioteuliwa ni kama waziri mpya wa fedha na wengineo waliopewa mamlaka tofauti. Na huko nchini Tanzania, aliyekuwa mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBS Tindu Muhamondo alifikishwa mahakamani jana Dar es Salaam kwa lengo kwa kutushutumiwa matumizi mabaya ya madaraka. Tindo Muhamondo, ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa Azamu Media, alifikishwa katika mahakama ya Kisutu jana Ijumaa na kusomewa dhidi ya mashtaka yake. Na huko Marekani, rais wa Marekani Donald Trump amemwomba rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa AU, kufikisha salamu zake kwa viongozi wengine wa mataifa ya muungano huyo wa AU. Viongozi hao wawili wamekutana mji Davos, Uswisi, pembezoni mwa mkutano wa viongozi wa watu mashuhuri kuhusu uchumi na biashara duniani. Mkutano huyo wa Kagame na Donald Trump umetokea wiki chache baada ya kiongozi huyo wa Marekani kueleza mataifa ya Afrika kama machafu au mataifa mabwege. Hatua hiyo ilimfanya kushutumiwa vikali na viongozi wa AU na baadhi ya viongozi wa nchi za Afrika kama vile Botswana, Gabon. Bwana Donald Trump amekanusha kwamba alitumia neno hiyo kueleza mataifa ambayo anapeleka wakimbizini kinyume na sheria nchini Marekani. Ni kwa habari hii, ndugu mpenzi msikilizaji, ninapohitimisha taarifa hii habari ya siku ya leo, ni kushukuru we ambaye umenitega sikio tangu mwanzoni hadi mwisho wa taarifa hii. Ni mshukuru pia fundi wangu wa mitambo Akima na Fraswa. Langu jina ni Jamarivya Nengenda Kumana. Sina la ziada isipokuwa kukutakia kila laheri na usikilizaji wema wa vipindi vya Radio Isanganiro.